Ez a cím pedig a Sárga rúzsa. Elszáradt a sárga rúzsa, nem jött senki el, hogy kidobja. Dana-dana-dan, ki az ablakon, dana-dana-dan, nem él már. Nem is szép, halott rég, dana-dana-dan, látni akarom, dana-dana-dan. Jaj, de rég volt már, hogy szépnek láttam, széltől óvtam, én úgy vigyáztam. Dana-dana-don, kedveltem nagyon, dana-dana-don, elmúlt rég, nincs erőm, hogy kidobjam, dana-dana-don, látni akarom. Dana-dana-dom, jó barátom, tudod-e, hogy miért nem meri soha senki beismerni azt, hogyha elmúlt az, amiben hittünk, az, ami oly szép volt, de vissza sose tér, azt hiszem, rájöttem már, igen, gondolkodom. Látod, elmentő és itt a rózsa, szép emlékem, sárga virága. Dana-dana-don, régi bánatom, dana-dana-don, nem él már. Nem is szép, halott rég, dana-dana-don, látni akarom. Dana-dana-don, régen elszáradt a sárga rózsa, jönne már egy lány, hogy kidobja. Dana-dana-don, ki az ablakon, dana-dana-don, bevallom, nincs erőm, hogy kidobjam, dana-dana-don. Látni akarom, dana-dana-don. Jó barátom, tudod-e, hogy miért nem meri soha senki beismerni azt, hogy ha elmúlt az, amiben hittünk, az, ami oly szép volt, de vissza sose tér, azt hiszem. Ezek olyan dalok, amiket valójában utoljára akkor játszottunk, amikor még együtt voltunk annak idején.